شروع کیږي سوره فرقان دا آیات دا تلسمه په اخر کې وګورئ وم آیات د سوره فرقان وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق وقالوا اولو دغ مشرکان ما لهذا الرسول سشوی دی دی پیغمبر لرا دیکھ ویز پیغمبری مو رسولیم یا کل توام چی دی توام روٹی خریب دی خیال داو چی نبی دا بشر او رجل نی نو روٹی سنگ خریب وی سشوی دی دی پیغمبر لرا یا کل توام چی دی روٹی خریب ویمشی فی الاسواق او دی گرزی دی طلب معاش دی پارا پا بازارونو کیم لولا انزل الیه ملکن ولی را نازل ولی نشید ویت او فرشتا فیکون معه نذیرا چی شید د سره ير ورکون کی او د چوی ز پیغمبر موجود قائله کنزن ولی را غرزول نشید ته او خزانه او تکون له جنتن یا ولی نکی گید د پاره او باغ یا اکل منها چی د خوراک کیدا غینا یو طرف لوی زنبیم او دیم د طلب معاش د پار زمو غنتی بازار تروزی الله و انبیاء علیہ السلام رجالو اغی بشرو او دخپلو حاجتونو د پارا بازار تراوتل وما جعلناهم جسدا او مانو گرزولی دغا انبیاء علیہ السلام د پارا جسدا داسی بدننا لا یاکلون الطعام اگنی چی غی بروٹی نخوڑا طعام بین خوڑو بلکه هغه تو عام خړو وما كانوا خالدين او نو انبي عليهم السلام دنیا کې هميشه پات کې دنکي دا هميشه پات کې دو کور نه لکه دا مرست براشي اعتراض دي اي وي نبي عليه السلام بو فاشن الله وي افا ام تفهم الخالدون حبيبك پتا وفات راغه نو دا سوق چې مر له خوشالي ګل دي بګ نه هميشه ایس ایا شاعر ویلی وی باز خلک زما د مرگ په انتظار دی او خوشحالي نو دا خدا سے لار چې زی आवाज نی کزم مړ کیګم نو تمرا پس را روانه هغه د الله فیصله چې سوق مخ کیږي او رست کی ثم صدقناهم الوعدا او بیا به رښتینی کوم د دې پیغمبرانو سره وعده الله انبیاء علیهم السلام سره وعده کړو چې دنیا کې به مدد راځي او په آخرت کې کامیابی ده ثم صدقناهم الوعدا بیا به می رښتینی کدای سره وعده وګوره دا الله وعده د مدد دا مشروط ده ایمان والو سره تقوا والو سره مدد راځي نن یو واجب شان دار دی چې مونږ تقوا نه نفرت کوو د نبی علیه السلام د سیرت او صورت نه نفرت کوو او وايي مدد څنګه رانه دغه خبره واه زمونږ اخلاق سیرت صورت ټول زندگی د قران سره ټکراو ده او بل طرف لوایو مدد دی هغه راشي کوم چې بدر کې راغله ثم صدقناهم الوعدا بیا رښتینی کړو مونږ دا غوي سره وعده فانجیناهم نو نجات می ور کړو دغه پیغمبرانو ته ومن نشاء او هر هغه چاته چې زمونږ خوخه شوی وای نه مؤمنانو ته واهلكنا المشرفين او هلاک کړیو مونږه غزياتی کوم کی یعنی مشرکان لقد انزلنا اليكم كتابا بشکر علی گل دې مونږه تاسو ته کتاب دا څنګه کتاب دې فيه ذکركم دې کې ذکر غني معناګان مفسرین وکړي فيه ذکركم دی کتاب کې تاسو د پارا شرافت ته ذکر په معنا د شرافت کته غواړي چې زه د شریف او شرافت وال جوړ شم نو بغیر د دی کتاب د علم او د عمل نه شریف جوړې دې سوک نشي فيه ذکرکم یعنی دی کې تاسو شرف د کتاب الله په علم او په عمل کې څه شي په دې کې شرف او د ذکر امام قرطبي او روح المانی دې کې ګڼې معنا غانې کړې امام قرطبی وئی ذکر مانا دے کہ سوفیہ شرفکم وئی ذکر نہ مراد دے کہ شرف دے دا کتاب د شرافت ته لکه الله خپل حبيب ته وای و انه لذکر لک و لقومک. اے حبيب دا قران تا د پارم شرافت ته او استاد امت د پارم شرافت ته. یاد دې کې ذکر په معنا د سده مکارم الاخلاق چې ورته وای محاسن الاعمال چې ورته وای. وای دې قران پاک کې ذکر کوم تاسو د پار نصیحت خو اخلاق خو عادت د انسانیت طریقه په قران کې ذکر کی. کسړې وای چې انسان جوړې دل غاړم نو بغیر د کتاب الله نه چانه انسان جوړې دی نش. د کتاب الله په علم او عمل باندې وسلی نس جوړي انسان به جوړي. د صحابه سحالو د ایمان او د قران نمک دي لیکن د قران دای نس جوړ کړ. د قران پاک دای نس جوړ کړ. د عمر رضی الله عنه سشانو د نور صحابه سشانو لیکن دی کتاب دای نس جوړ کړ. فیه ذکرکم پدې کې ذکر د مکارم الاخلاق دے د محاسن الاعمال لے. فیه ذکرکم آواز سهل ابن عبداللہ نا امام قرطبی رحمهم اللہ نقل تکڑے وی ذکر ستوی العمل بما فیه حیاتکم پدې قران کې دا غا عمل ذکر دے چې پاغه بدر ته ژوند ملاو شي ژوند. تاسو ګورئ وی علما مړ کیږي نا دا تفسیرونه دي کتابونه دي اې د خار او د لاندې پراته دي لیکن نه ذکر په دنیا کې د کتاب الله د خدمت د وجه نه سکی ژوند ملاوي. او دی کې امام قرطبی وای دی کې شک نشته چې کتاب الله د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د پاره شرافت ته او دغه معجزه ده. خو هو شرف لنا ان عملنا بما فيه مونږ د پاره به ال شرافت کې عمل مو پیو او که چا په عمل نو کو نو بیا هو الله حبیب ویلی القران حجه لك او عليك. قران پاک علم او عمل له حاصل کو طالب دلیل شي او قران از دې نشوي علم او عمل دې زدنو کو نو پتا بدلیل شي. القران حجه لك او عليك حدیث پاک ده. مدی کی شک نشه چې کتاب الله د نبی علیہ السلام نه پاره شرافت ته امت د پاره به شرافت ال جوړیږي چې په دې عملو کې. ولقد انزلنا الیکم کتابا بشکر علی گله می تاسو ته کتاب فيه ذکرکم پدې کې تاسو شرافت ته خو شرط پکې علم او عمل لے. افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه کار نه لای چې د خپل شرافت نه تیښته کوي او منینه بیا ګورې سره ما امنت ایمان نور وړه قبلهم مخکد دوین من قريه یو کلیوالو اهلکناها چې موږ هلاک کړی دي یعنی پازل او تقدیر کې دایره هلاکت فیصله ملي کلیوا. افهم یؤمنون آیا دوی بغنی ایمان راړي. وما ارسلنا نور علی گلی موږ قبلک تان مخکې حبیب الا رجالا مگر سړی نوحی لهم وحی بم کولا غیتا فاسألوا اهل الذکر نو تپوسو کئ د قران او سنت د عالمانو نا ان کنتم لا تعلمون کتا سو په هی گئینا. وما جعلناهم او نو غرزولمغا وی جسدن داس بدنن والا لا یاکلون الطعام چغنی عیبت وام نخونو. وما كانوا خالدين او نو غی دنیا کې همیشه پات کی دن کی. ثم صدقناهم الوعد بیا رشتنی کړي و موږ دای سره وعده مدد او نصرت می دنیا کې ورتراله غلو. فانجیناهم نو نجات نو ور کړي و غویتا ومن نشا او واغه چاته چې موږ خوخه شوی وا واهلکنا المسرفین او هلاک کړي موږ هغه زیاتی کوونکی یعنی مشرکان. لقد انزلنا بشکر علی گلی دے مونگے لیکم تاسو تا کتابن کتاب فیہ ذکرکم دیکھ استاسو نصیحت دے پدی کتاب کستاسو شرافت دے. افلا تعقلون آیا تاسو اقل نکارنا لئی. وصل اللہ فرمائی وکم قسمنا او سمرا دل دل کڑی دی مونگا قسم ویلے کی گی یو شیما تولتا چه دل دلی کے زرے زرے کے اڈوکی ہر سمات کے. وکم قسمنا او ډیر هلاک کړي دي یعنی دلدل کړي دي مونږه من قريهن د کلونا او د خارونو نا کانت ظالمتن چو دغه خارونو والا ظالمان. الله خپل حبيب او مؤمنانو ته تسلی ورکي چې څومره ډیر قومونه مخ کې تیر شوي داغی د ظلم او د زیاتی د وجنا غی ما هلاک کړي و انشأنا بعدها او پیدا کړي مونږه بعدها پس د هلاکت دا غوینا قومن اخرین قوم بل ډیر الله رب العزت وای ما هلاک کړي قوم د نوح علیہ السلام دارنګي د هود علیہ السلام د صالح علیہ السلام او مختلف قسم عذابونه الله پای را لګیو قسم مانا وا ماتول والقسم الکسر دا په معنا د ماتوالی راضی معنی د هلاکت او مات کړي مودي یعنی هلاک کړي مودي وکم قسمنا او کم خبریه ده ډیر تبا کړي دي مات کړي دي دلدل کړي دي مونږه من قريهن د خارونو نا کانت چو دغه خارونو والا ظالمتن ظالمان وان شانا بعدها او پیدا کړي مونږه پس د هلاکت دا غوینا قومن اخرین قوم بل. رب العالمین فرمایي د هلاکت په وخت کې هغه وړي رچغي واله او ډېر منډې به واله او بیا به د ایمان دروړو اقرار کولو لیکن الله وی ایمان روړل ورته اس فائدہ ورنکا او کله دا غي حال الله په داسې ذکر کوي لکه وګورئ تاسو د یو وشته می پاره اخر وګورئ د شل می پاره اخر وګورئ سوره عنکبوت د شل می پاره اخر داغه وګورئ الله دا اغوی دا حلاکت یو حال ذکر کرے رب العالمین دا دغا قومنو دا حلاکت او دا تباہی یو حال ذکر کرے لکہ آیات سلوی اختمو گو رہی اللہ دا آغی دا مختلفو نیو حال ذکر کرے فرمائی فکلن اخذنا بذنبه دا ټول مخکی الله وی واقعاتی چی بیان شل اخذنا بذنبه رانی ولیو منگا پا سبب دا گناہنو دا جرمنو دا غوی فمنهم نزنی دا دغی کافرنا من هاغسوکو ارسلنا علیه حاسبا چرالی گلی امون پاغوی بانی حاسوی با باران دکانو دکانو باران می پی اللہ وی راورولی ومن هم اوزنی داغوین مناغسو کو اخذت حسوی حتو چرانی ولی وغیل رہے بتنا کی چغیب ومن هم اوزنی دوین مناغسو کو خسفنا به الارض چه مونگا ورن نیستی و غیب از مککی و من هم من اغرقنا او زنید دوی ناسو کو چه مونگ غرکڑیو پا دریاب کی و ما کان اللہ لی ازلمهم نو اللہ چگنی ظلم اکڑیو پا دوی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن و غیب اخپلو زانون باندی ظلم کو ان کی مختلف حالات اللہ دا غی ذکر کل دی دیکھم وئی وکم قصبنا او ډیر حلاک کری دی مونگا من قریت اند کل والونا کانت ظالمتن چو و غی ظالمان و انشأنا او پیدا کړی دی مونږه بعدها پس د هلاکت دا غوینا قومن اخرین قومل فلما احسو هر کله چې بولی دو دغه کافرو باسن عذاب زمونږه هر کله چې به احساس وکو زمونږ د عذاب او بلی دو فلما احسوا هر کله چې بوکتو غیب اسنا عذاب زمونگا اذا هم ناسا پیدوی منها يركضون د منها ضمیر دغه قریه تر راځي د یو لسم آیات کې تیر شو نو ناسا پیدوی منها دغه خار نا يركضون منډوي والي رکز منډته وي تیخته به کولا خار به پریخو بنگلی به پریخو محلات به پریخل او منډوي والا یرکزون پا معنا دے یحربون او یفرون او رکستا وی العدو بشدت الوطع دیر تیز والی سرمندتا وی او رکست پا معنا و تحریک و رجل خپا خوزول لکا قرآن کی راوی ارکز بی رجلک نو یرکزون او ارکز یو ما داوا ارکز بی رجلک داخپا دیو خوزو نو رکز اصل کې خپل معنا د تحریک الرجل خوزول د خپې اذا هم منها ناسا پیغوی منها د دغ کلینا يرکزون منډوي والي د منها ضمیر دی قریه تراجه دی او د منها دا ضمیر دی بأسنا تمراجه دی خو بأس خودی دے کی مذکر دے نو دا منہا ضمیر ورتسنگ راجی کی نو تفسیر روح المعانی کی وئی بأس پمانا دا نقمتن نے نقمتن او بأسن دوارو مانا و عذاب نو بأس پمانا دا نقمتن نے ذکر دا منہا ضمیر مؤنس ورت راجی کرے اذا هم منہا ناسا پیغوی دا دغ عذاب نا یرکزون منڈی والی خو عذاب الہی چی راشی نو غی نبی آسڑے پا منڈو نو تخلا سیویش چی کل راغلی نینو کافر او ظالمان پا مستی کیوی خو چی کل راشی نو بیات اسمان زمکا کسڑے خلا سی دینش لکا اللہ سور رحمان کی وی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو اے پیریانو انسانانو والا ڈلی کزمال عذاب ناسمانو زمکا کی تختی دے شینو زیو تختی عذاب الہی چی راشی نداغی نبیہ سوکتی اختن شکولے لکا سورے جن کی را دی پیریانو ویلیو چی مونگا کل ایمان راڑو نمونگ تا پتاو لگی دا اللہ نعجزہو حربا چی مونگ نا پا آسمانو زمکا کی اللہ نخلاسی دے شو نتی پتیخ تخلاسی دے شو رب العالمین فرمائی زما د طرف نه ملائک وب ورته وی لا ترکذو منډه موهای د دې خپل خار د دې خپل محلات او نعمتونو نتختای ما ورجعوا واپس شی لا ما غستا اترفتم اصل کې اعتراف ویلې کیږي نعمت تا اعتراف خپل معنا دا نعمت خودی دے کی دو اترفتم مانا دا دا اغا نعمت چی سڑے پا کی مستی کی راش نعمت مالو دو لدوی سڑے پا کی مستی کی راش لکر روح المانی دے ذکر کریو چی اصل کی اترفتم دا دی خپل مانا دا نعمت خواوی دی دے کی تی اطراف سمانا و ابتار النعمہ چی دا نعمت دا وجن پا سرکشی کی راش نو مانا دایاب داوا ورجعو واپس شی الى ما اترفتم هاغ نعمتنو تا چی تاسو مسکڑی شوی وی فیه پاغی کی تاسو پاغی کی مسشوی وی لکر آروان دی اللہ وی وکم احلکنا من قریت بطورت معیشتها سمر خارون والما حلاک کل چی غی پخپل جوندن کی سرکشی او تکبر کړو ورجعوا واپس شیلا ما غست او ترفتم فی هغه نعمتونو تا چې تاسو مسکړی شوی وای پاوې کې ومساکنکم او دی خپل داستوګنو زایونو ته واپس شیدا محلات او بنگلې چاته پریزئی لعلکم تسالون دید پارا چتا سن پختن اکڑیشی چې دا زما پیغمبرانو درته دین بیانولو او د قبر او د آخرت او د دنیا د عذاب نه یې رولې نو تاسو له خاندا کول لعلکم تسالو دیر پار چې تاسو نه تپوس وکړې شي نو هغه هر سبته پاتې شول او عذاب د الله برابر لکه ګورې سوره حج الله التحال ذکر کړې ولسم پارا کې دی سوره انبیاء پس سوره حج ده پاغه کې الله رب العزت حال ذکر کړي چې څومره پاخ کوي او پاخ کلی الله من قريه دیر د کلونا اهلکناها الله وی مونږ هلاک کړي دي د کلو والو لرا وهي ظالمت او حال داده چې غي ظالمانو فهي خاويه نو دغه کلی خاویتن را غرزیدلی دی علا عروشها سرد چتون اخپلنا و بئر معطولتن او دیر کویان بیکار پری خودلی شوی دی کویان اک نستیو پاخکڑیو بئر ویلے کیگی یعنی تیار او پوخ کوی تچگا قابل استعمال وی و بئر معطولتن او کوئی بیکار پری خودلی شوی و قصر مشید او بنگلی پخی پخی اس اللہ دعوت فکر دے رستو آیات کی ور کئی افلم یسیرو آیا دی گرزی دلینی فی الارض پزمکا کی دے برت پا نظر پکار دے اللہ وی چدا کافر گرزی دلے وی فتکون لهم قلوبن چشوے وی دی دا پار زرنا یعقلون بها چې سوچ او فکر کړه په دغه زړونو او اذانونه یا شوه وي دای د پاره وګنا یسمعون بها چې پاغه اورې دل کړه وي فإنها لا تعمل ابصار بهشکه کیسه دادا د دې کافر سترګې الله وړندې نه دي ولکن تعمل قلوب التي لیکن راند دي زړونه هوا فصدور چې پسینو کړي ړوندواله الله وې د سترګو نه ده بلکې ړوندواله د زړه ده او تباهي واله ړوندواله د زړه ړوندواله لا تر کوزو د الله تر طرف نه ورته ویل شول منډې موهي ورجعوا واپس شي لا ما غستا وترفتم فيه چتا سو مسکړي شي وې پاغه کې تاسو لپاره کی قسمه قسم نعمتونه درکړی شوی او دغه نعمتونه تاسو سرکشه او د بغاوت سبب جوړ شوی او مساکنکم او واپس شي د خپل زایونو تا داستوګ نه زایونو تا لعلکم تسالون دې د پاره چې تاسو نه تاسو کړی شي قالو نو ویل بدغی کافر ظالمانو یا ویلنا های تباہی د موږ د پاره انا کنا ظالمین بیشک او مونگا ظالمان د خپل ظلم او د بے انصافی اقرار بے اوکو لیکن دغ وقت کی اقرار دیتا اس فائدہ نور کولا قالو وغیبوی یا ویلنا ہائی تباہی د مونگ د پارا انا کنا ظالمین بیشک او مونگا ظالمان اللہ و یہ حبیب فما زالت امیش بوا فما زالت تلک دعواهم امیش بوا دغچغا و فریاد داغوی فما زالت امیش بوا تلک دعواهم دغب و فریاد داغوی دغب چغ داغوی و حتی جعلناهم تردی چوب گرزو المنگاغوی حسویدن لو شوی لکه یو شی په لور ری او په سبانه زری زری کې حسوید ویلې کېږي لو شویتا حتا جعلناهم تر دې چوب غرزول مونږه غوي حسویدن لو شوی خامدین یخ پرات سړې چې مړشینو یخ خامدین یخ پرات بو لکه سوره یاسین کې را دي وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء الله و ما په لخر نور علی گله ان کانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون یو چغه په بس د بر طرف نواله شو او دیسو خامدین مړ پراتو حتا جعلناهم تر دې چې ګرځولې مونږ دوی او به ګرځول مونږه غوي حسید لو شوی خامدین یخ او مړ پرات. دا الله خپل حبیب ته تسلی ورکړي. او دا یو وجدا چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د وجنه چې رحمت للعالمین دی اغه عذابونه په دې امت بن شوی دی کم چې په خوانو امتونو باندې براتی. عادی وخت کې د کافر د پاره عذاب دا وی چې د مؤمنانو په ذریعه الله غته سزا ورکړي. مؤمنان مجاهدین را پاسي خلیفہ وقت چې وی اسلام کی قوت او طاقت وی نو د مؤمنانو په لاس کافرو له سزا ملاوي. لکه وګورئ سورۃ توبه کې الله ویلي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د وجنه چې رحمت للعالمین دی الله عذابونه بن کړی. اوس عذاب د کافرو لپاره داده چې د مؤمنانو په لاس باندې اغه ته الله رب العزت څخه سزا ورکړي. آیات وګورئ پلسم سوار لسم آیات وګورئ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم الله وي اي مؤمنانو قتال و جهاد كويد دي كافر و سرا. قاتلو امر دي دا الله دا طرفنا دا فرضیت وجوب دا پارا. قاتلوهم قتال او جهاد کوي د کافر سره داول ور سره قتال کوي. ويعذبهم الله عذاب او سزا ور کوي الله د کافر ته بي ايديكم ستا سپلا شنو کافر ته سزا الله پس ور کوي پلا سن د مؤمنان. ويخزهم او ستا سدي قتال او جهاد د وجنه د رسوا کوي او شرمنده کوي. وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ او امداد کوي الله ستاسو د دوی مقابله کې. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ او يَخْوِي الله سینې د قوم مؤمن. د مؤمن زړه یخیږي پس چې داسې دشمنان د دین هغه سره قتال وکي او قتل وکي. وَيَشْفِي د شفا معنا دی دې کې سوا وَيَشْفِي يَخْوِي لکه پښتو کې مونږ وایو زړه مې په یخ شو. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ او يَخَوِي اللَّهَ سِنِيدَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ عَيْزَ قُلُوبِهِمْ او بوزی اللَّهَ غُسِيدَ زُلُونُ دَ مُؤْمِنَانُ دا خی چه مؤمن پا زلو کی با دا دین دشمن لغسی او دا مؤمن زلو با دا دین دا دشمن پا تباہی او قتلولو یخی. لکه نبی علیہ السلام دا باز دا سی خلق بارکی ویلو چه پا دیوان ظلم یخ کئی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ او مهربانی کئی اللہ پاغا چاچ خوخیشنی مانو دا توبی توفیق ورکئی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ پوہ دے او حکمت والدے. ناغ پخوانی عذابون دا نبی علیہ السلام دا دعاگان دا وجناب بن شوی دی. اس دا کافر دا پارا عذاب جہاد دا ایمان والو دے. جهاد دی ایمان والو دے او دا اغا ایمان او دا تقوا دا شروط سره دا اللہ مدد بدوی سره مرگرے. فما زالت تلک دعواهم نو امیشہ بو دا غفر یاد دا دوی. حتی جعلناهم تردی چوب گرزو المنگاغوی حسیدن لو شوی ربلی شوی خامدین یخمر پرات. دلائل نقلیه ذکر کل او د پخوانو قومونو مختصر اجمالاً حال بیان کو. اس دلائل دلیل عقلی ذکر کئی پر آیات مبارکہ کی. وما خلقنا السماء اللہ وینه پیدا کړی مونږ اسمان والارض وازمکا وما وهغس بینهما چې د دې اسمانونو د زمکو په منس کې دی لاعبین چې مونږ غنی لوبې کول او بس کارونه مو کول. الله کریم دی او حکیم دی. کم کار چې الله کوي نو هغه د لوبو عبسیاتو د پاره دی. الله وایي دا دومره لوی نظام چې ای زما بندگانو تاسو ګورئ چې اسمان دی ځمکه دا او د دې په منځ کې دا نظام او مخلوقات دي نو دا چې دا دوره ما پیدا کل نو دا ما لوبې نه کولې. دا د یو مقصد په بنیاد پیدا دی او تاسو د عبرت د پاره دي. دا زما د وجود او زما د وحدانیت او د قدرت الله وایي دلایل دي. لو اردنا کمنگ اراده لرلوی ان نتخذ لهوان دا چونی سمنگ لهوان سلحوا وبسکار لتخذناه من لدنا نخام خامنگ بنیولوی دخپل طرفنا لهوان مانا و عبسکار اللہ وی زما پاسمان او زمک استاس پیدا کی دو کی حکمتو ندی دام عبس نئی پیدا کری اباز علماء دے کہ دا لہوان مانا کرے ولد اللہ وی ما دا دمرا دخپل وحدانیت دلائل پیدا کری دا غیب باوجود کافران و مشرکان تاسو ما تا العیاذ باللہ دا ولد نسبت کوئی چی دا ملائک زما پشان دا لنو دی او دا نیکان انبیاء علیہ السلام اولیاء میں پشان دا زامنو دی لو اردنا ان نتخذ لہوان کچری را دلر لوی مونگا ان نتخذ لہوان دا چونی سو مونگا اولاد لتخذناہ من لدنا نخام خانی ولی بموی دخپل طرفنا دخپل طرفنا بمونی ولی وی یعنی ازمکی والونا بنوی اسمانونو کی ملائک بوی یا با پہرو غلمانو کی وی ان کننا فاعلین کمونگا دا کار کون کے وی فلاوی زد اولاد نپاکن ان کننا فاعلین علماء تفسیر لکلی امام مجاہد رحم اللہ لوی مفسر تیر شوی او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پلوی شاگردانو کی دے او دا قرآن پلوی خادمانو کی دے علماء تفسیر لکلی چه مرگ په حالت سجود کی ورته مرگ راغله سجده کی پروتو امام مجاهد رحمه الله او مرگ ورته راغله او وای کل شین فی القران ان فهو انکار قران پاک کی چکم زی کی دا ان راشی ندا به انکار ان کن فاعلین کدا سے مقوله نه دا سے نک وای کل شین فی القران ان فهو انکار قران پاک کی چکم زی کی ان راشی ندا به دا خبر انکار مقصد وی ان کننا فاعلین کچرے وی مونگ دا کار کون کی خلاوی ز اولاد نہ پاکم زما اولاد تا ضرورت نشتا او دا عقیدہ ستاسو مشرکانو زما بارکی گستاخی دا او دا وصف چ زما بیانوی دا ستاسو په حق کی لو ی بیزتی دا اللہ رب العزت لکه حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چ رب العالمین وی حدیث قدسی دے چه ما تا دا بنی آدم دا دروغ و نسبت کش او ما تا بدر دی وی او دل داویل دی پکار وی هر چه دروغ و نسبت تے ما تا نو آغا دا دے چه دے وی چه ما تا اولاد دے واللہ ویز دا اولاد نپاکے او ما تا بدر دی دا دی چه دے زمانے تا کنزلی کئی یا صب و دہر بخاری شریف روایت تے زمانے تا کنزلی کئی لکہ زمان دے دی عوام و ناپوہان و پخلی داوی دی نظام ساتے ہمیشہ خیار خلق بی دنیا لحاظ سر وی دا زمانہ ڈیرا ناکار شو سو کوئی دا دی زمانے دا سدا سے اکم زمانے تا بد ویل زمانے تا کنزل کول رب العالمین وی دا زمان بی عزتی کول دے ذکر اللہ وی دا زمانے مالک زیب پدی کی خیر و شر را وستو والا زیب دا دی نظام چلول والا زیب دا گو ری شر را وکم قصبنا او ډیر هلاک کړی دی مونږه من قريه د خارونو نا کانت چو دغه خارونو والا ظالمتن ظالمان وان شانا بعدها او پیدا کړو مونږه پس د هلاکت دا غوینا قومن اخرین قوم بل فلما احسوا باسنا هر کله چې بولی دوه عذاب زمونږه هغه کافرو به زمونږ عذاب وکړو چې عذاب په نازلېږي اذا هم منها يركضون نو ناسا پی غید دا غیخار نبا تختی دلو مرنی بے والی دا اللہ دا طرف نا ملائکو بورتوی لا ترکضو مرنی موہی ورجعو او واپس شیلا ما اترفتم حاغ نعمتنو تا چتا سو مسکڑی شوی وی فیه پاغے کی ومساکنکم او خپلو محلاتو بنگلو تا داستوک نزایونو تا لعلکم تسالون دید پار چتا سن پختنو کڑیشی قالو نو بدغ کافرو یا ویلنا ہائے تباہی د مونگ د پارا انا کنا ظالمین بے شک مونگ ظالمان چ چې موږ د الله د وحدانیت او توحید نه مخ ګرځولو. فما زالت تلک دعواهم نو همیشه به و دغه فریاد او چغه داغوی حتا جعلناهم تر دې چوب ګرځول موږ اغوی حسویدن لو شوی ریبلی شوی خامدین یخمر پرات. وما خلقنا السماء والارض او نه پیدا کړې موږ اسمان او زمکا وما بينهما غچدي پمن دي دوارو کلا عيبين چ مونږ غنلو وي کولي لو اردنا کچري را دلرل وي مونږه ان تخذ لهون دا چوني سو مونږه اولاد لتخذناهم لدنا نخام خاني ولي وي مونږ خپل طرفنا ان كنا فاعلين کچري وي مونږ دا کار کوونکی. فرمای بل نقذفو بلکی اولو منگا بالحق پا حق سرا علی الباطل باطل لرا دا حق پا ذریبان اللہ وی منگا باطل اولو فید مغوہو نو سر مات کی دی باطل لرا یعنی مٹاوی کی فید مغوہو نو مٹاو کی اغی لرا. اصل کې د دمغه خپل معنا دا د سر زخم ته وای. امام قرطبي وای و اصل الدمغه شج الراس د سر زخم ته وای او هغه زخم ته وای حتا يبلغ الدماغ چې داغي اثرات دماغو پورې ورسی. لکه فقهای کرام وای الدامغه دامغه ویل کیږي هغه زخم تا چې داغه اثرات دماغو پورې ورورسي. دیوه کې معنا ته هلاکول لی فید مغهون هلاک کیږي لرا. بل نقذف بلکی ولو مونگا بالحق په حق سرا علی الباطل باطل لرا حق راوالو باطل تیرا واچو. فید مغہون ہلاک کی دے باطل لرا فاذا هو زاہق نو ناسا پی غتلن کی وی ہلاکی دن کی وی. ولکم الویل او تاسو د پار اے مشرکانو تباہی او ہلاکت دی وی مما دا سنا تصفون چ تاسو کوم د دروغ صفاتونه د الله بیان وای. الله ته د دروغ نسبت کوي اللہ تا دا اولاد نسبت کوئی. زاہقن پا مانا دا زاہبن نے او پا مانا دا حالکن او تالفن نے. فا اذا ہوا زاہق نو ناسا پی دا باطل تلن کے وی ختمی دن کے وی. ولکم الویلو او تاسو دا پار دا حلاکت او تباہی وی مما تصفون دا حغسن چی تاسو کم دروغ بیان ہوئی. حق امیشہ دا پارا پا باطل بان غالب وی خو بشرد دا دی چی حق ویون کی پا حق روان وی او اغا صفات دا غلب پاگوی کی موجود وی کم چی قرآن پاک ذکر کری. ننجون کے آخر دورو او نبی علیہ السلام فرمائلی و آخر زمانہ کی تش دے اسلام نم بپاتشی نو دا نم پا اسلام بانی مدد الہی نرز. یو حقیقت دے اسلام دے یو نم دے اسلام دے. نبی علیہ السلام فرمائلی و آخر زمانہ کی دا سی وقت براشی چتش دے اسلام نم بپاتشی نو دا تش نم والے اسلام سرا دا اللہ مدد و نصرت نی. تاسو گرئی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا دور کی چپا غزو احد کی نبی علیہ السلام موجود دے صحابہ کرام موجود دی او د یو حکم نافرمانی راضی اغم اجتهادی نافرمانی دا اجتهادی نافرمانی دا داغه د وجنا راغله مدد واپس کی. او چې د الله او د رسول دور حکمونه اسلام او مسلمانان اسلام دا وګيري ماته چې داغه شمیر نه نو اخر د الله مدد بکم زین راشي. نن زمونږ شکل زمونږ اخلاق زمونگا عادات زمونگا پردا زمونگ غم خادی دا ټول د قران او سنت نه خلاف دي. نو دا الله مدد راتل خو مشروط اغه دا پارس شرطونو نو دا خبره په خپل ځای حق ده چې الله وي مون حق راوالو باطل پیولو نو غ باطل لسر مات کی او غ باطل ختمی دن کې ګره ابتدا کی دا حق مثال الله دا سے ذکر کړي چې معمولی کمزوری طریقې سره لیکن چې په دا حق روان وي حق منون کی وی دا حق دعوت پیش کون کی وی نو هغه ته الله یو داسې قوت ورکی چې داغه سه امتحانی لکه وګورئ تاسو الله مثالونه ذکر کړي شپږشتما پاره کې وګورئ الله مثال ذکر کړي ده په سوره فتح کې اخیرنه آیات د سوره فتح وګورئ اغی کی فرمائی آیات یو کم درشم دے شپگشتم پارا دا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چدا اللہ رسول دے والذین آکسان معہو چدا دی نبی علیہ السلام سر مرگردی اشداؤ علی الکفار سخ دید کافر پا مقابل کے رحماء بینهم او رحم کو ان کی دی پخپل منس کی تراهم وینی بتاغوی رکعن سجدن رکو کو ان کی او سجدہ کو ان کی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا او طلبوی غی فضل او مہربانی دا اللہ دا طرفنا ورضوانا ورزاونگی سیماهم فی وجوههم نخی داغوی پا مخنو داغوی کی من اثر السجود وی بداغ نخد سجدونا ذالک مثلهم فی التورا دا مثال ددی امت دا مومنانو پا تورات شریف کی ومثلهم فی الانجیل او دا مثال ددی پا انجیل شریف کی ابتدا کی سنگئی دے اسلام حال وَئِ كَزَرْعٍ پَشَانْدَا غَفَسَلْ اَخْرَجَ جِرَوْبَاسِ شَتْعَهُ تِخْبَلْ فَآزَرَهُونُ مَزْبُتْ كِيَ غِلَرَا فَاسْتَغْلَدْوَا نُدَغَتِ غَٹْشِ فَاسْتَوَا بَرَابَرْشِ عَلَى سُوقِهِ پَخْبَلِ تَنِيَوْ دَنْدَئِ وَانِ رو رو نرے فصل وی بیاتِ مضبوط او نہ جوڑش او بیا یعنی په حیواناتو کې اوخ لوی شې لري غم کور سره ځان مګینو غوښتي دلر کې نو دا الله رب العزت د اسلام ابتدایي حال ذکر کړي چې دا داسې مضبوط شي چې بیا غې ته اس سوک تکلیف نشي رسوله ولکم الویل او تاسو د پاره کافر هلاکت دی وی مما تصفون دا حق سنا چې تاسو کوم دروغ بیانوي ولہو د دې الله په اختیار کې دی من فی السماوات هر غسوک چې دی پاسمانونو کې ول ارض یو پزمکو کې ومن او هغه مخلوق هغه ملائک عنده چې دا الله سره دی د دې عندیت نه مراد عندیت د شرافت ته عنده چدا اللہ سر دی یعنی پاسمانو کی کم ملائک دی لا استکبرون عن عبادته آغی غرور و تکبر و لین قید اللہ دے عبادت و دبندگی رینا ولا يستحسرون آو ند اللہ پہ عبادت و بندگی ریست لکی طول عمر پہ عبادت کی لگیا دی خستو مانتیا اس طرح والے پن رازی او دا سے عبادت کئی دیدے کی ابن کثیر یو روایت ذکر کرو چتا سمخ کی مورے دلے لے ویدہ اللہ عبادت و بندگی کئی او دا اس طرح کی گنا حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نا روایت تے او دا مشہور صحابیو چمخ کی در لطیر شلدوی پا فضائلو کی دارازی چه دے خانہ کعبہ کی دن نہ پیدا شو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ لو شان والا صحابی دادار الندوچ وجد مشرکانو دا مشوری زیو داد دزیو دار الندوه. او چې کله اسلام راړو نه خرص لری کو نه چاور ته دا خدای رب پوزه و پوزه دې کټکا هغه ورته عزتونه میزتونه ټول ختم شوی. عزت صرف د اسلام نه پلولیو جرو پلولیو جی دادونو بنگلو سړی نه سړی نه جوړي سړی که چانه جوړيږي نو داته په اسلام جوړي. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ دے توی مولود الکعبہ خانہ کعبے کی تن پیدا شو او وقتی ضرب مومن کی مواقع آرالا. علماء و محدثین ذکر کری چی دس زنانو سر دو والدہ بیت اللہ تا وردن نشو پس چی وردن نشو درد پر آگے دیر کوشش ای کولو بس اللہ لدہ منظورو نظر ذر لان دے ورتا سو غلول. او حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کعبے کے دن پیدا شو دے فرمائی بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ نبی علیہ السلام و اید صحابہ کرام و پمنز کے نبی فرمائل نبی علیہ السلام و فرمائل چاہتا سوار یا غس چیزا اور نبی موخ سناور نبی علیہ السلام وی انی لا اسمع اطیت السماء وما تلام انت اتوا ویزا اورم دا اسمان کڑا چی دلکا کٹ کی گن کسان کینی او بوچ پی راشیا کٹ شور گنتیو کی یا پو خاو باز نور سور لو بانے چی مالک بار واچائی نو ددرون بار دو جنائی او زیرگے کئی وی اسمان زیرگے کئی او پدمان ملامتیا نشتک زیرگے کئی وما فيها موضع شبر ذيو ليشم رخالي زي پاسمانونو کی نشتا الا وعليه ملك ساجد و قائم پاغي کیا فرشتہ پ عبادت و لاڑا او یا پ سجدے پرتا. بعض ملائک کوئی پر رکوع پرات دی تر قیامت اب پر رکوع کی بعض پ سجدے دی تر قیامت اب سی پ سجدے کی وے بعض پ قیام کی دی تر قیامت اب پ قیام کی وے. نو اللہ رب العزت وی اے زما بندگانو دا عبادت مطالبه چی تاسو ندستا سو دا فائدی دا پارا دا ورنستا سو دا عبادت ما تا اللہ رب العزت وی سفائدہ دا کتا سو عبادتو کئی نو زما پا بادشاہی کی زیادت نرازی او کنا فرمانا شای کمی نرازی زما سمر مخلوق لے. ومن عنده لا استکبرون عن عبادته او حاغ ملائک چی دا اللہ سر دی نو آغی تکبر نکی عن عبادتی ہی دا اللہ دا بند گرینا ولا استحسرون آو نستو مانا کی گی استلی کی گی نا دا اللہ پا عبادتو بند گرین یسبحون اللیلا پاکی بیانی اللہ تدشپی والنہارا ادور دی لا افترون آو سستی نکی نہ پہ عبادت ستڑی کی گی اور لا افترون نہ پکی سستی رازی شپا اور از لگی آدی اور پہ عبادت بان ستڑی کی گی. نہ ابن کثیر اور نور مفسرین ذکر کری عبداللہ ابن حارث ابن نوفل وی او داد نبی علیہ السلام پہ خاندان کیو وی زکاب الاحبار تناس تو موضوع اڑو کیو نما اور توید اللہ رب العزت دا قول چلا و یسبحون اللیل و النہار لا افترون شپا و رز اغید اللہ تسبیح ہوئی اس تلکی گی نا روی ما اور توید اما یشغلهم ان التسبیح الکلام والرسالہ والعمل وی ما اور توید دا ملائک دا تسبیح نا نمشغول کئی خبر اتری خبر منس کی خبر اتری نکئی ور رسالہ کا اللہ اور تس پیغام ور کی جدا اور سوئی فلانی زینا. فقال من هذا الغلام نو وی کعب الاحبار رحم اللہ وی چدا ما شب سوک دے جمانہ دے مسئلے تپوس کے ناغوی